श्री करिक पुराणम अध्याय पांचवा। शुक बोला कि बहुदशा काल व्यतीत होने पर राजा बृहद्रथ अपनी कन्या पद्मा को पूर्ण यौवना देख करके पाप की आशंका से चिंता करने लगा, अर्थात सतपात्र मिलने तक विवाह से पहले कन्या जितनी बार रस वाला हो उस कन्या के पिता माता उतनी बार जीव हत्या के पाप भागी होते। इस विचार में पड़ गया और कौमुदी नामक अपनी रानी से बोला कि सुभगे, कौन से कुल शीलवान राजा के साथ पद्मा का विवाह करूं। यह सुनकर के कौमुदी रानी अपने पति बृहद्रथ से बोली कि हे नाथ, महादेव जी ने कह दिया है कि निसंदेह विष्णु भगवान इस कन्या के पति होंगे। इस बात को सुनकर के राजा ने कहा कि हे प्रिय, सर्व अंतर्यामी विष्णु भगवान इस कन्या का पाणी ग्रहण कब करेंगे? मेरा ऐसा भाग्य कहां है जो श्री हरि को कन्यादान देकर के जमाता बनाऊंगा। इस कारण जैसे मुनि कन्या वेदवती संबर के स्थान में उपस्थित हुई थी, तैसे ही मैं देवता और दैत्यों के समुद्र को मथने पर निकली हुई लक्ष्मी की समान इस अपनी पद्मा का संबर करूंगा, तब विष्णु भगवान इसको ग्रहण करेंगे। ऐसी सम्मति करके बृहद्रथ राजा ने गुणवान, सुशील, विद्यावान, ऐश्वर्यवान और तरुण अवस्था के राजाओं को सम्मान पूर्वक बुलवाया और उस कन्या के संबर के लिए सिंगल द्वीप में अनेकों प्रकार के मांगलिक कार्य करने की आज्ञा दी। फिर विचार करके राजाओं के बैठलाने के लिए स्थान बनवाया। राजे लोग संबर के स्थान में आकर के और यथा योग्य सत्कार पाकर के अपने अपने आसन पर बैठ के वे सब राजे स्वर्ण और रत्नों के आभूषणों से सजे हुए और अपनी अपनी सेना के साथ संबर के स्थान में विराजे। इनमें से कोई रथ पर बैठने वाले, कोई हाथी पर बैठने वाले और कोई उत्तम घोड़ों पर बैठने वाले थे। ये सब राजकुमार महाबली परम प्राकर्मी श्वेत छत्रधारी थे और सबके ऊपर चवर ढोल रहे थे। वे सब राजकुमार अस्त्र शस्त्रों के तेज से प्रकाशवान होने के कारण देवताओं सहित इंद्र की समान शोभायमान हो रहे थे। इनके नाम रुचि, राश्य, सुकर्मा, मदिराज, दृढ़ाशुक, कृष्णसार, पारद, जीमूत, क्रूरमर्दन, काश, कुशाम्बु, वसुमान, कंक, कथन, संजय, गुरुमित्र, प्रभावी, विजंभ, श्रृंजय और अक्षय तथा और भी बहुत से महाबली राजे आए थे। जब ये राजे संबर के स्थान में आकर के अपने अपने स्थान पर सत्कार के साथ बैठ गए, तब नृत्य गान आदि होने लगा। उसको सुनकर के राजा बड़े प्रसन्न हुए। उनकी चित्र विचित्र माला और वस्त्रों से वर सभा की अपूर्व शोभा हुई। नाना प्रकार के सुखों में आसक्त उन राजाओं को देख करके सबके ही नयन और मन प्रकाशित होने लगे। सिंहल द्वीप के राजा बृहद्रथ ने इन सब राजाओं को देख करके परम रूपवती अपनी कन्या को लाने की आज्ञा दी। वह कन्या गोरवरन, चंद्रमुखी, श्यामा, सुलक्षणा, रमणीय हारों से भूषित और मणि, मोती तथा मूंगों के आभूषणों से सब ओर से सजी हुई थी। उस परम रूपवती कन्या को देख करके मैं अपने मन में विचारने लगा, यह कन्या क्या है? साक्षात मोहजन्नी माया है, अर्थात अथवा कामदेव की प्रिया साक्षात रति ने ही पृथ्वी पर अवतार दिया है। मैं यद्यपि स्वर्ग मृत्युलोक और पाताल के सब स्थानों में घूमा हूं, परंतु उस कन्या के समान रूप लामण्य और किसी में नहीं देखा है। वह कन्या जिस समय बाहर निकली उस समय सैकड़ों सखी उनको चारों ओर से घेर करके चली और दासियां पीछे पीछे चली, हाथ में बैंत धारण करने वाले द्वारपालों से रक्षित वह पद्मा इस प्रकार रणवास में से बाहर निकली। बंदीगण आगे आगे स्तुति करते हुए चले। वह क्रम से उस संबर की सभा में पहुंची। उसके नपुर और किंकनियों की ध्वनि से सभा में मोहित करने वाले अपूर्व शब्द होने लगा। जो राजे सभा में आए थे उनके कुल शील और गुणों को सुनती हुई चंचल कुंडलों वाली और मंद मंद चलने वाली वह कन्या हाथ में रत्नों की माला लेकर के अपूर्व कटाक्ष से देखने लगी। केशों की लटें हिलने से उसके कपोलों की अपूर्व शोभा हो रही थी। मुस्कान से और मुख कमल की प्रसन्नता से उसके दांतों की कांति शोभा पा रही थी। उस कन्या का उदर वेदी के समान मध्य भाग में दुर्बल था। वह रेशमी लाल वस्त्र धारण किए हुए थी। उसके कंठ का स्वर कोकिला कैसा था, मानो वह कन्या रूप लामण्य स्वरूप मूल्य देकर के त्रिलोकी को मोल लेने की अभिलाषा कर रही थी। वे रथवाहन अश्ववाहन और मतंगज वाहन राजे उस मोहित करने वाली कन्या को सभा में आई हुई देख करके कामदेव के वश में होकर के पृथ्वी पर गिरने लगे और अपने वस्त्र तथा अस्त्र शस्त्रों को संभालना भी भूल गए। फिर उठ करके राजे कामदेव से पीड़ित होकर के उस कन्या की ओर देखते ही स्त्री रूप हो गए। स्त्रियों के शिरों में जैसे चिन्ह होते हैं वैसे ही चिन्ह उनके शिरों में भी हो गए। सुंदर और दुर्बल मध्य भाग से बड़ी ही शोभा पाने लगे। उनमें रूप लावण्य की अपूर्व सुंदरता अपनाई। स्थूल नितंब और वक्षस्थल के भार से उनका शीर कुछ कुछ नम गया। वे सब विलास हास्य और नृत्य गीत आदि में प्रवीण हो गई। उनका मुख स्त्रियों के समान रमणीय प्रतीत होने लगा। नेत्र लाल कमल की समान विशाल हो गए। वे राजे अपना स्वरूप देख करके सुंदर वेश से पद्मा के पीछे पीछे चलने लगे। मैं पद्मा के विवाह का उत्सव देखने के लिए वट के वृक्ष पर बैठा था। मेरा चित्त चिलायमान हो रहा था। राजाओं के स्त्री रूप होने से पद्मा ने अपने हृदय में दुख माना। मैं पद्मा की बात सुनने को कुछ देर और बैठा रहा। हे कलिक भगवान, आप जगत के स्वामी हो, आपको सब विदित है, तथापि कुछ कहता हूं। हे भगवान, मांगलिक विवाह का उत्सव बीत जाने पर पद्मा ने हृदय में अपने रक्षक महादेव जी का ध्यान करके जिस प्रकार विलाप किया, वह जैसा मैंने सुना था, अब मैं आपसे कहता हूं, सुनिए। पद्मा ने जब देखा कि मेरे साथ ही विवाह की इच्छा वाले राजे स्त्री का रूप धारण करके हाथी घोड़े रथी आदि सेनाओं से विलय होकर के विलग होकर के मेरी सभी सखी बने हुए हैं, तब उसने हृदय में दुखित होकर के शीर के आभूषणों को उतार दिया और पैर के अंगूठे से भूमि को करेदने लगी। और उसने शिवजी के वाक्य को सत्य करने के निमित्त अपने नाथ ईश्वर श्री हरि के चिंतवन में मन को लगाया। पांचवा अध्याय समाप्त हुआ। शुक बोला कि हे भगवान, तदंतर सखियों सहित यह पद्मा आश्चर्य में होकर के अपने पति श्री हरि का चिंतन करती हुई समीप में खड़ी विमला नामक सही सखी से कहने लगी। पद्मा बोली कि हे विमले, क्या विधाता ने मेरे ललाट में वही लिख दिया था कि मुझे देखते ही पुरुष स्त्री हो जाएंगे? मैं अत्यंत मंद भाग्य और पापीन हूं, ऊपर भूमि में बोए हुए बीज के समान मेरा शिव पूजन वृथा ही हुआ। जगत के पालक त्रिलोकीनाथ प्रभु लक्ष्मणपति श्री हरि क्या मेरी अभिलाषा करेंगे? यदि शिवजी का वाक्य मिथ्या है और यदि विष्णु भगवान मेरी शुद्ध नहीं लेंगे तो मैं श्री हरि का ध्यान करती हुई अग्नि में जल करके अपना शीत त्याग दूंगी। कहां मनुष्य योनि में उत्पन्न होने वाली अति दिन में और कहां दिव्य रूप विष्णु भगवान अर्थात मेरा विष्णु भगवान से विवाह होना असंभव प्रतीत होता है। अधिक क्या कहूं, विधाता मुझसे विमुख हो रहा है। ना जाने शिवजी ने मुझे क्यों धोखा दिया। देखो, मैं विष्णु भगवान के बिना जी रही हूं। ऐसी दशा में मुझसे दूसरी कोई भी जीवित नहीं रहती। शुक कहने लगा कि हे भगवान, मैं पद्मा के ऐसे अनेक प्रकार के शोकजनक विलाप को सुनकर के आपके समीप आया हूं। कलिक भगवान शुक के कहने को सुनकर के आश्चर्य में हो गए और कहने लगे कि हे शुक, तुम प्रीतमा पद्मा को समझाने के लिए फिर वहां जाओ। हे शुक, तुम मेरे बंधु हो, इस समय तुम मेरा संदेशा पहुंचाने वाले दूत बन करके पद्मा के पास जाओ और उसको मेरा रूप गुण विस्तार से सुना करके फिर यहां लौट आओ। पद्मा मेरी प्रिया है और मैं उसका पति हूं, यह योग विधाता ने पहले ही बना रखा है। इस विषय में तेरे मध्यस्थ हो जाने से हम लोगों का मेल हो जाएगा। तुम सर्वज्ञ हो, कार्य सिद्ध करने की रीति को और समय को जानते हो, इसलिए अपने वचन अमृतों से पद्मा को आश्वासन देकर के तथा उसकी शांति के समाचार लेकर के लौट आओ। कलिक भगवान की इस बात को सुनकर के शुक परम प्रसन्न हुआ और उनको प्रणाम करके मन में प्रसन्न होकर के शीघ्रता से सिंगल द्वीप की ओर चल दिया। वह शुक समुद्र के पार पहुंचा, वहां स्नान और अमृत में जल को पी करके बीजपुर नामक फल खाए और राज मंदिर में जा पहुंचा। तहां पद्मा के महल में पहुंच करके नाग केसर के वृक्ष पर बैठा और पद्मा को देख करके मनुष्य की वाणी में कहने लगा कि हे सुंदरी, तुम कुशल तो हो, मैं देखता हूं कि तुम परम रूपवती और पूर्ण यौवना हो। तुम्हारे दोनों नेत्र चंचल और अत्यंत मनोहर हैं। मैं तुम्हारी दूसरी लक्ष्मी मानता हूं। तुम्हारा मुख कमल के समान है, तुम्हारे शीर में से कमल के समान सुगंध आती है, तुम्हारे नेत्र कमल के समान हैं और तुम्हारे हाथ में कमल विराजमान है। इन लक्षणों से प्रतीत होता है कि तुम दूसरी लक्ष्मी ही हो। हे सुंदरी, हे संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने वाली, प्रतीत होता है कि विधाता ने संपूर्ण जगत की रूप लावण्य में संपत्ति को इकट्ठा करके तुम्हें रचा है। कमलों की माला पहरे हुए वह पद्मा शुक के ऐसे अलौकिक और अद्भुत वाक्य को सुनकर के मुस्कुराती हुई कहने लगी कि तू कौन है और कहां से आया? तो शुक्र रूपधारी कोई देवता है या दैत्य है? तो दया करके मेरे पास किस लिए आया है? ये सुनकर के शुक बोला कि मैं सर्वज्ञ और सर्वशास्त्र के अर्थ तथा तत्व को जानने वाला हूं। मैं कामगामी हूं, अर्थात जिस समय जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। देवता, गंधर्व और राजाओं की सभाओं में मेरा बड़ा आदर है। मैं अपनी इच्छा अनुसार आकाश मार्ग में विचर रहा था, तुम्हें देखने के लिए यहां आया हूं। तुम विचारवती हो तो भी मैं तुम्हें अत्यंत खिन्न और भोग सुख से विमुख देख रहा हूं। तुमने हास्य भाषण सखियों का संग और देह के आभूषणों को त्याग दिया है। तुम्हारी ऐसी दशा देख करके मेरा चित्त खिन्न होता है। मैं तुम्हारा कोकिला की कूक से भी मधुर और कोमल वाक्य सुनने के लिए तुम्हारे संताप का कारण जानना चाहता हूं। तुम्हारे दांत, ओष्ठ और जीहा के अग्र भाग से निकले हुए अक्षरों की पंक्तियां जिनके कानों में प्रविष्ट होती हैं, उनकी तपस्या का क्या वर्णन हो सकता है? तुम्हारे सामने सिर के फूल की सुकुमारता और चंद्रमा की कांति अति तुच्छ मालूम होती है। विद्वान पुरुष अमृत और ब्रह्म आनंद की प्रशंसा करते हैं, परंतु तुम्हारे सामने वह भी अभी अति तुच्छ है। जो पुण्य आत्मा तुम्हारी भुजा रूप लताओं में लिपट करके तुम्हारे रसन अमृत का पान करेंगे, उनको स्वर्ग के साधन रूप जप, तप और दान आदि धर्माचरण का और क्या फल मिलेगा? जो प्राणी तुम्हारे इस तिलक और अलकों से शुभायमान, चंचल कुंडलों से भूषित और चंचल नेत्रों से विराजमान मुख कमल का दर्शन करेंगे, उनका दूसरा जन्म नहीं होगा और मुक्ति हो जाएगी। हे वृत्रथ की पुत्री, बताओ तुम्हारे मन में क्या दुख है? हे भामनी, मैं देखता हूं कि तुम्हारा ये शीर रोग के बिना ही तपस्या से दुर्बल हुआ सा प्रतीत होता है। तुम्हारा ये शीर सोने की प्रतिमा की समान भी धूली से मलिन हो रहा है। ये सुनकर के पद्मा ने कहा कि हे शुक, देव जिनके प्रतिकूल है उसके रूप, कुल, धन और उच्च वंश में जन्म आदि किस काम का है? सब वृथा है। हे शुक, यदि तुम्हें मेरा वृतांत मालूम नहीं है तो मैं ही कहती हूं, सुनो। मैंने पोगंड, बाल्य और किशोर अवस्था में महादेव जी का पूजन किया। उस पूजन से प्रसन्न होकर के पार्थी सहित महादेव जी आकर के कहने लगे कि हे पद्मे, तो वरदान मांग। शंकर ने मुझे अपने सामने स्थित और लज्जा से नीचे को मुख किए हुए देख करके कहा कि प्रभु नारायण श्री हरि तेरे पति होंगे। देव, दानव, गंधर्व अथवा और जो कोई काम वासना युक्त हृदय से तुझे देखेगा, वह निस्संदेह उसी क्षण स्त्री हो जाएगा। भगवान महादेव जी ने इस प्रकार वरदान दे करके विष्णु पूजन की जैसी विधि बताई थी, मैं तुमसे कहती हूं, सावधान होकर के सुनो। ये जो मेरी सखियां हैं सब पहले राजा थे। मेरे पिता ने मुझे पूर्ण यौवनमती और अति सुंदरी देख करके अपने धर्म की रक्षा करने के लिए इन सब राजाओं का मेरे स्वयंवर में बुलवाया था। ये सब तरुण, गुणवान, रूपवान और अत्यंत ऐश्वर्यवान थे। ये सब मेरा पानी ग्रहण करने की इच्छा से बड़े प्रसन्न होते हुए आए थे और संबर का सभा में सुख से बैठे थे। मैं रत्नों की माला लेकर के मनोहर कांति को फैलाती हुई संबर सभा में आई थी। राजे मुझे देख करके कामदेव से मोहित होकर के पृथ्वी पर गिरने लगे और फिर अचंभे के साथ उठ करके इन्होंने देखा कि हमारे शरीर में स्त्री के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। अति भारी नितंब और वक्षस्थल के भार से उनका शीर शोभा पा रहा था। हे शुक, तदंतर अपने को प्रत्यक्ष स्त्री रूप देख करके उन्होंने फिर शत्रु या मित्र किसी को भी लज्जा और भय के कारण अपना मुख दिखाने की इच्छा नहीं की और फिर मन में विचार करके मेरी ही सखी बन गए। ये मेरी सखियें संपूर्ण गुण युक्त और मेरी प्रेम पात्र हैं। ये सब मेरे साथ तप, विष्णु पूजा और विष्णु भगवान का ध्यान करती हैं। इस प्रकार कानों को सुख देने वाले और अपने मन की इच्छा के अनुरूप पद्मा के वाक्य को सुनकर के शुक ने उचित वचनों से पद्मा को संतोष दिया और विष्णु पूजा विषय कथा की बातें करने लगा। छठा अध्याय पूर्ण। सातवें अध्याय में शुक बोला कि हे कल्याणी, तुम धन्य हो, तुमने बड़ा पुण्य किया है जो तुम शिव की शिष्या हुई। मैं तुमसे शिवजी की वर्णन की हुई विधि सुनने चाहता हूं। मैं प्रारब्धवश आज तुम्हारे पास आ पहुंचा हूं। अब मैं तुमसे परम अद्भुत विष्णु पूजन की रीति सुनूंगा, जिससे फिर मुझे पक्षी का शीर धारण न करना पड़ेगा। इसके साथ ही भगवान के भक्ति योग भगवान का ध्यान तथा जप करना चाहिए। विष्णु पूजा का प्रकरण सुनने में मधुर और परम आनंददायक है। पद्मा बोली कि हे शुक, शिवजी की वर्णन की हुई विष्णु पूजन की विधि पुण्यदायक है। इसको श्रद्धापूर्वक सुनने, अनुष्ठान करने और वर्णन करने पर मनुष्य के मोरूपा, गुरु हत्या और ब्रह्म हत्या आदि पातक शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। हे शुक, शिवजी ने जैसी बताई थी वह अब मैं तुझे सुनाती हूं। सावधान चित्त होकर के सुन। मनुष्य प्रातः काल के समय स्नान और नित्य कर्म करके पवित्रता के साथ हाथ पैर धोकर के तथा आचमन करके अपने आसन पर बैठे, फिर एकाग्रचित होकर के पूर्व अभिमुख हो बैठ करके अंग न्यास, भूत शुद्धि और विधि पूर्वक अध्य स्थापन करे। तदंतर केशव कृत्य न्यास आदि के द्वारा तन्मय होकर के और अपने को विष्णु में भावना करके हृदय में स्थित विष्णु भगवान को मन से कल्पना किए हुए आसन पर स्थापन करे। तदंतर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करता हुआ पाद्य अर्ध्य आचमनीय स्नानीय वस्त्र और भूषण आदि सामग्री से पूजन करके हृदय रूपी कमल के मध्य में स्थित प्रसन्न मुख भक्तों को इच्छित फल देने वाले दिव्य रूप विष्णु भगवान का चरण कमल से लेकर के केश पर्यंत ध्यान करे। ध्यान की समाप्ति होने पर ओम नमो नारायणाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके आगे कहे हुए स्तोत्र का पाठ करे। योग सिद्धि पाए हैं विचारवान पुरुष सदा जिनका ध्यान करते हैं, जो लक्ष्मी के आश्रय हैं, जिनके भक्त रूप भ्रमर तुलसी के व्याप्त रहते हैं, जिनके अत्यंत लाल वरण नखों वाली अंगली रूप पत्र से गंगा जल चित्रित हो रहा है। उन श्री हरि के चरण कमलों का मैं आश्रय लेता हूं। विष्णु भगवान के जो चरण कमल गुथी हुई मनियों के समूह से और गज हंस के समान शब्दायमान सुंदर नुपुरों से शोभायमान हो रहे हैं, जो पीत वस्त्र के अंचल से चंचल तामयी पताका के समान शोभायमान हो रहे हैं, जिनके स्वर्ण के बने हुए तीन मुख वाले वले खंडवे की कांति फैल रही है, उन श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करता हूं। जो जंघाएं गरुड़ के कंठ पे धारण को हुई नील कांत मणि की प्रभा से जिनकी कांति बढ़ रही है, जिनके मध्य में गरुड़ को अरुण वर्ण मणि की समान चोंच शोभा का बढ़ा रही है, जिसके नीचे लंबायमान कुछ लाल वर्ण चरणों की वस्तुएं शोभित हो रही हैं, जो भक्त द्वंद के नेत्रों को आनंद देने वाली हैं, उन श्री हरि की दोनों जंघाओं का मैं स्मरण करता हूं। उत्सव के समय धारण किए हुए कंधे पर धरी हुई बिजली के समान पीत वस्त्र के विचित्र वर्ण की प्रभा से जिनकी दोनों जंघाएं रंगी हुई हैं, गरुड़ जी के चंचल मुख से निकले हुए सामवेद के गाने से जिनका महात्म्य बढ़ गया है, ऐसे विष्णु भगवान के दोनों जानों का स्मरण करता हूं। जो ब्रह्मा यम और कामदेव का आधार सत्व आदि त्रिगुण रूप प्रकृति पीत और विचित्र वस्त्र रूप से जहां निवास करती हैं, जीवों के बीच का आधार युक्त दुकल वस्त्र जहां शोभा पाता है, उस गरुड़ की पीठ पर स्थित विष्णु भगवान की कमर का मैं ध्यान करता हूं, जिसमें त्रिवली शोभा पा रही है, जहां गोल नाभि रूप सरोवरों में के ब्रह्म का जन्म स्थान रूप कमल खिल रहा है, जहां नाड़ी रूप नदियों के रस से आते रूप समुद्र शोभित हो रहा है, जो ब्रह्मांड का आधार है और जिनमें सूक्ष्म रोम राशि शोभित हो रही है, भगवान जी के क्षीण उदर का मैं स्मरण करता हूं। लक्ष्मी के कुचों के कुमकुम हार तथा कौस्तुभ मणि की कांति से विराजमान श्री वत्स चिन्ह से युक्त हरिचंदन नामक कल्प वृक्ष पुष्पों की माला से विभूषित परम रमणीय भगवान के वक्ष स्थल का स्मरण करता हूं। जो दोनों बाहु सुंदर वेश के स्थान और खंडोर बाजूबंद आदि आभूषणों से शोभायमान हैं, जो बाहु दुष्ट दैत्यों का नाश करने में चतुर हैं, जो बाहु गदा और सुदर्शन चक्र के तेज से सबको जीत रहे हैं, भगवान जी के उन दोनों सुंदर दाहिने भुजाओं का मन से स्मरण करता हूं। मुरारी भगवान की जो दोनों बाई भुजा हाथी की सूंड के समान श्यामवरण और शंख पद्म को धारण किए हुए हैं, जिनमें मणि जड़ित आभूषण शोभा पा रहे हैं, जिनकी रक्तवर्ण उंगलियां जानवों को स्पर्श कर रही हैं, विष्णु भगवान जी के प्रिय तीन मनोहर दोनों वाम भुजाओं का स्मरण करता हूं। मुखरूपी कमल की दंडी रूप निर्बल तीन रखाओं से युक्त वन माला से शोभायमान मुक्त दिशा में स्थित रहने के मंत्र रूप रमणीय फल के गुच्छे रूप भगवान के परम सुंदर कंठ का निरंतर ध्यान करता हूं। लाल कमल के समान लाल ओष्ठों से परम रमणीय हंसने के समय दांतों के प्रकाश से परम सुंदर, वचन रूप अमृत युक्त, मन को प्रसन्न करने वाली, चंचल नेत्र मुक्त, पत्र रचना से चित्रित और त्रिलोकी के मन को हरण करने वाले श्री हरि के निर्मल मुख कमल का स्मरण करता हूं, जिसके प्रभाव से यमलोक का गंध भी नहीं सूंघना पड़ता, जिसकी समीपता से उत्तम नासिका शोभित हो रही है, जिससे जगत की सृष्टि स्थिति और पल्ले होते हैं, जिनमें कामदेव का उत्सव प्रकट होता है और जिसका दर्शन करने से लक्ष्मी का हृदय प्रसन्न होता है, तथा श्री हरि का मुख कमल शोभा समान होता है, जिस भ्रो युगल दोनों भावों का स्मरण करता हूं, गंड स्थल पर चंचल मकर आकृत कुंडलों की शोभा से जो विभूषित हो रहे हैं, जिनके द्वारा अनेकों दिशाएं और आकाश मंडल प्रकाशित है, जिनका अग्रभाग चंचल अलकों के स्पर्श से कुछ टेढ़ा सा प्रतीत होता है, जो मणि जड़ित किरीट के समीप में लग रहे हैं, उन श्री हरि के दोनों कर्णों का स्मरण करता हूं, जो विचित्र तिलक से शोभायमान हो रहा है, जो प्रिय और मनोहर गंधयुक्त गोरोचन की एक रचना से सुंदर नेत्र की तुल्यता को धारण कर रहा, जो ब्रह्मा का अद्वितीय आश्रय है, जिनके विषय मणि जड़ित रमणीय किरीट विराजमान हो रहा है, जो सबके मन और नेत्रों को हरण करता है, उस श्री हरि के ललाट का स्मरण करता हूं। भक्तों ने जिसको आदर के साथ नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बांधा है, ऐसे कुटल दीर्घ लक्ष्मी के मन की भावना को दूर करने वाले वायु से किंचन मात्र कल्पायमान किए हुए और कृष्णवर्ण मेघ मंडल की समान सुंदर श्री वासुदेव भगवान के केश पाश का अपने हृदय कमल में चिंतमन करता हूं, जिसका शरीर मेघ के समान श्याम है, जिनके दोनों नेत्र चंद्रमा और सूर्य के समान हैं, जिनकी दोनों भौं इंद्रधनुष के समान हैं, जिनकी नासिका लंबी है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं और जिनका पीत वस्त्र बिजली के समान है, ऐसे अद्भुत मूर्ति भगवान विष्णु की मैं शरणागत हूं। मैं अति दीन और वेद विहित सेवा आदि भी मैंने नहीं की है। मेरा शीर पाप और तापों से भरा हुआ है। लोभ मोह शोक और मानसिक पीड़ा से मैं घिरा हुआ हूं। इस कारण हे वासुदेव, कृपा दृष्टि करके रक्षा करिए। जो पुरुष भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान जी की इस आद्य मनोहर मूर्ति का ध्यान करके तथा 16 श्लोक रूप पुष्पों द्वारा स्तुति करके नमस्कार और पूजन करेंगे, विधि को जानने वाले सब पुरुष शुद्ध और मुक्त होकर के ब्रह्म आनंद को प्राप्त होंगे। पद्मा का क्या कहा हुआ, यह शिव कृत शिव जी का उपदेश किया हुआ अति पवित्र धन यश आयु और सर्प का फल का देने वाला परम कल्याण का स्थान और परलोक तथा इस लोक में धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप हल का देने वाला है। जो महात्मा पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, वे संपूर्ण पापों से छूट जाएंगे। 7वां अध्याय समाप्त। ओम कालिकाय नमः।